মুসলমান হওয়ার পরে ইয়ার পরে মুসলমান হওয়ার পরে তারা এক ঘটনা করে বলেছে ফাতেমা আক্কার আগে দিয়া ফাতেমা আক্কার হুজুর করছে ফাতেমা আক্কার দয়া বনু কুদাকে বলল আমি মানা করিলাম এর পরে তোমরা এই গোনা করছ সতর্ক হয়ে দাও আর কোন কোনো করবে না বিরাট করছ এখান তো যদি গোনা তোমাদের মধ্যে আসে কিন্তু আমি এক স্থান আমার শর্ত থাকে আমি প্রধান দে একশত ওট দিয়ে দিতে আসি ইয়ার পরে যদি কোনো যুদ্ধ হয় আমি দিব না তোমরা রাজি হলে এখানে একমাত্র সামনে প্রসাদের কথা দিয়ে যদি রাজি হয়ে যায় وعن انس ان يهوديا رضي الله عنه قال عن انس ان يهوديا رضي راسا جارية بين حجري انس کہتے ہیں ایک یہودی نے کچھل ڈالا ہے کا برتن میں رضی اللہ عنہ کچھل ڈالا ہے راسا جارية ایک ما ایک عرب نے اور جارية کا باندھا ہے عورت کے ساتھ بین حجری دو پتھر کی دنیا একটা ইহুদি আছে একটা মেয়ে লোককে ধরে দুই পাত্রের মধ্যে রেখা একবার মাথাটা ভাঙে এখনো মরে নেই ফাকিয়া লিহা মান ফাআলা বিকা বিকে হাদা উসকো কাহা গিয়া কিসনে তেরে সাথ ইয়ে কাম কিয়া হ্যায় আফলানুন কতক বুঝবার না আফলানুন আফলানুন হাত্তা সাম্মাল ইহুদিয়া یہاں تک کہ ایک یہودی کا نام دیا ہے فاؤ مت گرا صفا تو اس نے اپنا سر سے اشارہ کیا ہے یہ یہودی ہے ہمارا مدر ہوا فاجی ابھی یہودی ہے یہودی کو لایا گیا ہے فا تا رہا تھا یہودی اقرار نہ کلی کی تیری دشاری دے فا تا رہا تھا یہودی اقرار کیا ہے وہ ہمارا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے فرد ذات ہوں دل ہجار یہودی کا سر بھی توڑ دیا گیا پتھر سے یہ یہودی ماتا پتھر اس نے کیا اور پتھر دیا یہ برتا مارے কারণ এই মুসলমানের যখন নাকি ইহুদিরা মুসলমানের তাড় হইয়া গেছে, মদিনাপুরা মুসলমানের হাতে আইসা গেছে, ইহুদিদের গোষ্ঠী তোমরা থাকলে আমাদের হুকুম মানা থাকবে, ইহুদিরা বলছে আমাদের হুকুম মানে আমরা থাকি, এই হুকুম মানল কোথায়? একজন মুসলমান ধরেই মুসলমানের বর্তমানে মানে সোনা তার হুকুম মানি তারা কি করছে, এই যে তারা মুসলমান ধরে মারে, এই কারণে হুজুর মারছে, সিয়াসাতান হুজুর সিয়াসাতান তাদের মারছে। एक लड़की के सामने की दांत को तोड़ दिया है, एक का मेरे सामने दांत बज रहा है, अच्छा पर असर पर बुरा असर सानिया तोड़ दिया हम चाह कातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आया है तो हमारा भी पैसा हुजूर ने हुक्म किया है पैसा का रुबाइयर খোদা কি কসম তোড় দিয়া যায়গা উসকে সানিয়া কো এই রুবাইয়া সানিয়া ভাগ হয়ে গেল ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ কর তাকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়া আনাস কিতাবুল্লাহি ফেসা আই আনাস আল্লাহ কা কিতাব দসা আছে আল্লাহ কিতাব মতে রাখা ফেসা ওয়ালাকুম ফিল ফাসাহ হায়াতিন ইয়া উলিল বাব ফারাজিয়াল কাউম उसके बाद देखा गया कौन राजी हो गया है और काबिल इच्छा और दीप को दे दिया है, मेरा बोले ना ये आपका दाद भाई जो है वो नेकार औरत और भैया बड़ नेकार ये दाद का मेरे जैसी जो है ना एक दिन ये दो दिन की थी बात दाद एक दाद है पांच का और दो दिन সচ্চা করকে দেখাতা হয়েছে বন্দারা বললে এ দাদগান গিয়ে আমাকে কি গো পাঁচটা অর্থ করে খাই গো তোর সুলিয়া সারা তুমি আল্লাহ তারা তুই বন্দারের গুণ আছে যদি আল্লাহ নাম দিয়া কসম খায় আল্লাহ তারা কসম মধ্যে তাদের সত্যবাদী হবে। وعن ابي جحفه رضي الله عنه قال سألت عليا هل عندكم شيء ليس في القران سألت عليا আমি আলী কো বসা হাল ইনদাকুম শাইউন ফি শাই আন্দাকুম শাইউন লাইসা ফি কিতাবিল্লাহ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب مدد نہیں تمہارے پاس کوئی جنس آسنی شیعہ گمان حضرت علی کیسے آسے ما عندنا الا ما في القران الذي اسقطاتي قسم اسقطاتي قسم الذي خلق الحبة جس نے حبہ پر دانہ کو پھاڑ دیا ہے، دانہ کھایا جان کو وجود بختہ ہے آپ منشوں میں سے جان دیا جاندار بنا ماں اندنا ہمارے پاس یہ ہے الا ما فی القرآن، مگر جو قرآن نہ ہے وہ سب ہے پر ہم نے جاسی تو جب خبر کا سیاست ہمارے تو جاتے الا فہمن یوکا کی رجل فی کتاب، اگر ایسے سمجھ جو کسی شخص کو دیا جائے اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کاغذ میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھاؤ قال العقل حضرت علی کا عقل یعنی دیت جیت کا کاس کل جتی انہیں بھائی کو مالی پھیلا ہے تو ایک سکون جیت اور فکا کل اسیر اور قیدی کا چھڑانا ہے فکا کل اسیر قیدی کا چھڑانا ہے بھائی جلی تھا کہ کل جتی تمہیں ساری دیتے بھر تمہیں بہت سابق اللہ یقتل مسلم بکافر، اور کسی مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا، کون مسلمان کے کافر بدلہ قتل کر دے گا، یہ کافر کو خور بھی ہے، یہ کافر سب قتل سے کافر نے مل لے آپ کافر جن بھی مل لے نہیں کر আর অন্যান্য এলাকাতে যে কোনো কাফের বান্দায় মুসলমান হবে, কাফের মুসলমানের যদি কাফেতে মজা পাড়ায় কাফের বান্দায় মুসলমান মারা দেবে না, মুসলমান থেকে কেসাস দেওয়া দেবে না, মুসলমান থেকে গিয়ে দেবে না। আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বলেন যদি জিন্দিকে মারে সেইখানে কেসাস রয়েছে। رواه البخاري وذكر حديث ابن مسعود لا تقتل نفس ظلما في كتاب الله، کسی شخص کو ظلما نہیں قتل کیا جائے گا اللہ کی کتاب میں، ظلما کر کے مار دو تو یہ شریعت کے تین قسم نفس مار مار ایک ہی قسم مار الفلسطان اور عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حضور نے فرمایا لا زوال الدنيا، البتہ دنیا کا ختم ہو جانا افضل آسان ہے زیادہ اللہ فج اللہ من قتل رجل مسلم، ایک مسلمان قتل ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے البتہ دنیا کا ختم ہو جانا، دور میں ختم ہو جانا احمد علی اللہ، اللہ پر زیادہ آسان ہے من قتل رجل مسلم، ایک مسلمان شخص کے قتل سے، ایک جن مسلمان ویکتی قتل ہوئے جب اتنی دنیا کا شیش ہوئے گا اللہ کا سوال، دنیا تو اللہ تعالیٰ ویکسین ہے مسلمان کے لیے، ایک جن مسلمان کا شیش ہوئے گی دنیا شیش ہوئے گا، تو آپ کے لیے بعد نزائی آفا قسم بعد جبن فہو العصا وائد نعوان کی مدان وعن سعيد و ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد اور ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان اهل السماء والارض اگر آسمان والی زمین والی، لو ان اهل السماوات والارض اگر آسمان والی زمین والی اس طرح کو کی دمی مطمئن سب شریک ہو جائے ایک مسلم ایماندار کے خون، ایک ایماندار خون مل جائے آسمان والا گاہ سے سب، زمین والا گاہ سے سب شریک ہو جائے ایک دن ایماندار پتہ لگانا، لعقبہ اللہ بنار، لعقبہ اللہ بنار، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کے میں اونگا کر کے ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آسمان والا دے زمین والا دے جہنم میں کود کے لگا دے، لو ان اہل السماوات والارض اگر سمائی والارض اگر آسمان والے زمین والے اس طرح کو سب شریک ہو جائے، اس طرح کو شریک ہو جائے کی دمی مطمئن کسی ایماندار کے خون کے کسی ایماندار خون میں سے سانپ شام لیا ایک خون کو لعقبہ اللہ لعقبہ اللہ بنار، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کے اوپر کر کے گرائے گا، یہ سب آسمان والا نے زمین والا نے جہنم دیا ایماندار ات بڑا مرتبہ، تو اب تھی جی اور حدیث پڑھی قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جير مقتول بن قاتل انا اذا عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا جير المقتول بن قاتل يا جير المقتول بن قاتل مقتول قاتل کو لائے گا، دنیا میں کے قتل ہو جائے گا سے قاتل تو دیکھنے والا نہیں ایک قیامت کے دن ہے قاتل جت سب نہ کرو وہ کمزور ہو جائے مقتول مقتل ہو یزیر مقتول مقتول قاتل کو بھی آئے گا یوم قیامت قیامت کے دن ناسیت ہو آراس ہو یزیر اس قاتل کا پیشانی کے بال قاتل کا پیشانی کے بال اور اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا مقتول کا ہاتھ میں ہوگا وہ اوز کی اوگا جو ہو دس ابو دمن اور مقتول کا رنگ خون گرائے گا دیکھتے سے اجنڈے خون بہر یقول یا رب قتلنی وہ مقتول کہے گا اے میرا رب اس نے مجھے قتل کیا ہے حق کا یدھ نہیں ملا رب یہاں تک کہ اس کو قریب لے جائے گا آپ سب نے آپ سب کاشمیا گدر تالا کا خون دے یہ ہم لوگوں کو ایک ہم سب کرے رب تین مجھے اور نہ صحیح اور مجھے اشرف